W nocy w całym kraju, poza Podlasiem oraz Warmią i Mazurami, można spodziewać się przymrozków. Temperatura spadnie do minus 3, minus 6 stopni. W górach i nad morzem opady śniegu, będzie ślisko. Prawie wszędzie silny wiatr. A jutro od 5 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautfurst, to są Serdeczne Dźwięki. Zaczynamy porcją fantastycznej muzyki, a moim gościem będzie mężczyzna, który jest świetnym przykładem tego, że na bębnach gra się niebezpiecznie, a jak się jeździ, to bezpieczeństwo jest na pierwszym planie. Mała katastrofa, Ikar spadł bez szans, ktoś się przestał kochać. Małe wstrząsy ziemi, runą dom, szloch rąk, ognia krąg. Małe wściekłe morze, fali cios na dno, mały okręt poszedł. Mały tajfun przeszedł, wszystko starł nasz kraj, ty i ja. Czas, zabijam tylko czas, bo reszta już umarła. Czas, za dużo wciąż go mam, przed lustrem sam na sam. Czas, jak ołowiana łza, jak na pustyni piach. Bez ciebie koniec świata, nie ma trąb i bomb, mała świata strata. Lecą w dół anioły, szary deszcz jak cień suchych łez. Nie ma gdzie się podziać, zeszłych dni sam był, popiół został po nas. Jestem, choć mnie nie ma, nie ma nóg, czas, zabijam tylko czas, bo reszta już umarła. Czas, za dużo wciąż go mam, przed lustrem sam na sam. Czas, jak ołowiana łza, jak na sam na sam. Czas, jak ołowiana łza, jak na pustyni piach. Bez ciebie dobry wieczór. Ponownie usłyszeli Państwo piosenkę pod tytułem Mała Apokalipsa. No, doświadczamy jej obecnie w jakimś stopniu. Moim i Państwa gościem, jak zaznaczałem wcześniej, w związku z bezpieczną jazdą i niebezpiecznym tarabanieniem się na perkusji, jest Robert Luty. Dobry wieczór, witam Ciebie, witam Państwa. Jak zaczęła się Twoja przygoda z perkusją? Może najpierw w ten sposób. Standardowo w tym sensie, że edukacja nastąpiła lekko później, a wcześniej podpatrując poczynania mojego taty i mojej mamy, Mamę, którzy grali po prostu na różnych okazjonalnych zabawach, weselach. Mhm. Automatycznie oczywiście mieli próby w domu i podpatrywałem zespół, który tam ćwiczył. No i stopniowo pozwalano mi też jeździć na rozstawianie tak zwane sprzętu. Mhm. I zagrać na przykład jeden utwór na próbę, potem dwa, potem trzy, potem więcej, aż do momentu, kiedy miałem naście lat i grałem całe imprezy już w zastępstwie za perkusistę. Dopiero potem nastąpiła edukacja muzyczna, czyli szkoła ognisko muzyczne, pierwszy stopień, drugi stopień, Wydział Jazzu. Wydział Jazzu to jest ten moment, kiedy spotykasz Kubę Badacha. Tak. I powstaje zespół Polucjanci wtedy, dziś Polucjanci. Prawie tak było, może nie do końca, bo ten zespół już powstał, ja dołączyłem do tego zespołu. Też śmieszna anegdota się z tym wiąże, gdyż Tomek Szymuś, będący razem ze mną na Famie, zadzwonił z budki telefonicznej do Kuby z zapytaniem: słuchaj, mam tutaj obok Roberta i właśnie pytanie, czy mam mu przekazać, że właśnie czy chce grać, czy nie. Robert, chcesz grać? Tak, no powiedział, że chce. No i tak mnie coś odbyło ze Świnoujściem, a Warszawą. Okej. Budka telefoniczna. Tak, budka telefoniczna, zresztą wspomniana w jednym z utworów. Tak, no. Rewelacja. Jak dla mnie to jest niezły kosmos. Zabiorę Państwa do tej piosenki, a już za chwilę więcej rozmowy z Robertem Lutym. Na śniadanie dym z papierosa i trzeźwienie. Chodzę z kąta w kąt, patrzę w okno. Znowu to w mojej głowie kosmos. W mieście tłum i szum, wszyscy gonią. Anioł spada z chmur, przeczesuje włosy dłonią. Chociaż staram się wszędzie obco. Chory szept w mojej głowie kosmos. Czy chore nerwy, czuję je i śpię, nie wiem po co. Jedno wiem, w mojej głowie kosmos. Ludzie mówią, że w koło bajzel. Ja im na to, niech mi spróbują w głowę zajrzeć. Talia kiepskich lat zgrana mocno. Tak to ja, w mojej głowie kosmos. Robert Luty jest moim i Państwa gościem. Kosmos zabrzmiał, Policjantów. Czy jak nagrywaliście tę płytę, albo w ogóle powstawał zespół, to czuliście, że tworzy się coś niepowtarzalnego, że będzie to taka no, legendarna sekcja, można powiedzieć, polskiej sceny rozrywkowej, ale też jazzowej, no bo z Piotrkiem Żaczkiem nagraliście niezliczone ilości utworów. Tak, oczywiście, że w danym momencie podczas nagrania nie wiedzieliśmy tego, nam się po prostu dobrze grało i fajna komunikacja, fajny puls. Co ciekawe, nigdy żeśmy z sobą razem nie ćwiczyli, po prostu tak siadło, tak siadło, tak zażarło. Być może dlatego, że jesteśmy tak mocno sfokusowani na swój instrument. To znaczy zawsze jak gramy, to musimy mieć grać o czymś, tak? Czyli sama perkusja bez kontekstu jest po prostu słaba. No. Ja nie lubię bębnów samych, ale już w kontekście utworu, w kontekście wokalu, piosenki, tekstu jest czymś. I tak samo analogicznie właśnie z basem. Piotrek też postrzega właśnie bas jako dodatek do całej reszty. Nawet proporcje w odsłuchu czy właśnie w słuchawkach ustawiamy tak, żeby bardzo dobrze słyszeć harmonię i wokal, a nie właśnie własny instrument. Okej, okay, czyli kontekst. Tak, dokładnie. A nie solo. Dokładnie. I po prostu to była fajna przygoda, która sama się, że tak powiem, tworzyła i nie wiedzieliśmy, że z tego będzie aż tak dosyć kultowa, fajna sprawa. Każdy dołożył ten kawałek ciasta i o Cut the Cake właśnie teraz. 1975 rok najprawdopodobniej. 75 to jest data mojego urodzenia. Okej. Okay. To były czasy bardzo fajne, muzyczne i fajne, fajnkowe granie. Ja po wielu latach oczywiście później miałem przyjemność grania z Hamishem Stewartem, który współzałożyciel zespołu Average White Band. Przy okazji trasy koncertowej z Gordonem Haskellem w Polsce towarzyszył mu na gitarze i na drugim wokalu. Nawet nie wiedziałem, że to jest on, bo oczywiście ząb czasu był widoczny, a dopiero po tej trasie przewertowałem jego płytę, którą mi wręczył i zobaczyłem, że to jest ten band i to jest ta muza. Niesamowite przeżycie, super funk i oczywiście były wcześniej jakieś takie może nie projekty, ale nagrania funkowe różnego typu. No ale to miałem tutaj bezpośredni kontakt, obcowanie z takim guru kompozycji i groove'u. No naprawdę duże przeżycie. Zabierzemy Państwa do tej funkowej krainy. Cut the Cake, Average White Band. Cut the cake. Robert Luty jest moim i Państwa gościem. Za chwilę usłyszą Państwo coś, co w języku muzycznym nazywa się uptempo, co znaczy, że perkusista i kontrabasista zazwyczaj muszą się nieco spocić przy takiej piosence. Tak zwane cardio zaliczone. Ale zanim powiem, co to jest oczywiście, no to pytanie o prędkość, ale z drugiej strony, czyli prędkość w wydaniu kierowcy. Czy to jest tak, że twoja przygoda rajdowa sprawia, że starasz się tę prędkość również wprowadzać w przemieszczanie się między koncertami, czy zupełnie właśnie studzi emocje i jazda jest tylko bezpieczniejsza? Tak jak powiedziałeś, to jest zupełnie odwrotna sytuacja, czyli możliwość wyszalenia się w zamkniętym, bezpiecznym terenie zabezpieczonym powoduje, że na co dzień zupełnie nie chce się tych emocji powielać. Więc jeździmy bezpiecznie, przepisowo, zachowując prawo jazdy, które jest niezbędne do wystartowania w rajdach. Nie możemy sobie na to pozwolić. Bo wiesz, to jest taki stereotyp, że rajdowiec, tak? A rajdowiec to pewnie będzie go kusiło, żeby wystartować ze światła trochę szybciej. Właściwie to się potwierdziło wielu właśnie moich znajomych kierowców. Bo po prostu daje się wyprzedzać, jedzie spokojnie. No i zresztą też widzę po sobie, wracając z rajdu, naprawdę jadę sobie spokojnie, nie muszę nic udowadniać. Więc to jest super sprawa, też polecam wszystkim, nawet różne amatorskie imprezy weekendowe, żeby pojechać swoim prywatnym samochodem na tor, na lotnisko i zobaczyć, jakie są punkty hamowania, możliwości z balansu samochodu i w ogóle, jak się to auto zachowuje. I człowiek się staje od razu automatycznie dużo lepszym kierowcą. Ale czy tę wiedzę właśnie z toru można przełożyć na ruch uliczny, którym jak najbardziej. Driftów nie będzie? Jak najbardziej, ale chodzi o to, że możemy sprawdzić w bezpiecznych warunkach, jak nasze auto hamuje na przykład z prędkości 100 na godzinę do zera, albo w łuku, kiedy ten balans jest zachwiany. Możemy zrobić slalom i zobaczyć, jak to auto jest nadsterowne, podsterowne. I to potem możemy przełożyć na normalną jazdę i wiedząc, jakie są granice tego samochodu, nie możemy tego sprawdzić na normalnej drodze, prawda, bo jest to niebezpieczne, a tam możemy to sprawdzić, więc naprawdę to dużo, dużo właśnie daje, jeśli chodzi o sprawdzenie i swoich umiejętności i zachowania swojego auta. Zabiorę Państwa do prędkości muzycznej tym razem. Dzień dobry, Mr. Blues, Kuba Badach z płyty Obecny, tribute to Andrzej Zaucha. Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Co słychać? Co słychać, Mr. Blues? Pan dawno nie był tu. Jak miło widzieć pana. Widocznie przyszedł pan, aby wykonać plan, plan roczny zasmucenia. Jak zdrowy Mr. Blues, słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Da, da, da, da. Słyszałem, że pan znów chorował na wesołość. jak dzieci uczą się. O tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana Bóg, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je napisał. Robert Luty jest moim i państwa gościem. Słyszeliśmy coś, co nazywa się uptempo i z prędkością ma dużo wspólnego. Słyszą państwo, co się dzieje, jaką pracę ma do wykonania kontrabasista. Ale a propos prędkości, Robert Luty, mój i państwa gość, to dwukrotny mistrz historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. To prawda. Potwierdzasz. Rozmawialiśmy przed piosenką o samochodach i o bezpiecznej jeździe i to właśnie dlatego, że okazuje się, że oczywiście w sytuacji wyjazdu rodzinnego, no to jest kierowca, który musi trochę solowo funkcjonować. Czasem pasażer sobie śpi, dzieciaki z tyłu potrafią mieć niezłą balangę i trzeba tę koncentrację zachować. Ale w rajdach jest zupełnie inaczej. Okazuje się, że to jest jednak sport zespołowy. To jest sport zespołowy i jak mówimy o tytule mistrza Polski, to trzeba powiedzieć, że to jest tytuł mistrza Polski załogi, czyli pilota i kierowcy. Mhm. To jest zespół i do tego jeszcze dochodzą oczywiście serwisanci, cały team sponsorski, który nam to umożliwia. Więc to jest sport zespołowy, który jest bardzo poukładany i zbiór elementów powoduje, że jest albo nie ma sukcesu. Jak mało czasu jest na dokonanie ważnych decyzji podczas rajdu? Myślę, że można to porównać do grania na perkusji, na przykład przejść różnego typu, czyli reagowania na bodźce, które są w zespole, tak? Czyli po prostu na to, co się dzieje w zespole, na interakcje między muzykami. To są ułamki sekund, tak? I trzeba podjąć właściwą decyzję z tą różnicą, że jeżeli się pomylisz na koncercie, to nikt nie zginie, ewentualnie pomidor, tak? Więc tutaj trzeba robić to 100% trafnie. Natomiast to nie jest takie straszne w momencie, kiedy się robi to stopniowo i ten poziom jak gdyby wzrasta przez lata. To nie jest tak, że sobie wsiadamy do auta i w pierwszym roku startów zdobywamy tytuł. To wymaga naprawdę wielu, wielu, wielu lat trenowania i dochodzenia do tego tytułu. Tak naprawdę ja musiałem chyba, nie wiem, z 15, z 16 lat jeździć, żeby wreszcie ten upragniony tytuł mistrza Polski zdobyć. No tak, i teraz można śmiało powiedzieć, co się przewija w różnych miejscach. Najlepszy perkusista wśród kierowców i najlepszy kierowca wśród perkusistów. Tak, to się też często zdarza właśnie to sformułowanie, ale mnie ujęła anegdota jednego z kolegów, zdaje się Jacka Królika, gitarzysty bardzo dobrego zresztą. Jacek, ty słyszałeś, że ten rajdowiec Robert Luty też podobno gra na perkusji? To przekazał, to bardzo znakomite. No tak, bo to jest takie skrzyżowanie światów, które zupełnie nie ma korelacji. No, poza tym, że niektórzy mówią, że muzycy to są kierowcy z własnym repertuarem artystycznym. No tak, dojeżdżają właśnie na miejsce. No ale to też w pewnej fazie rozwoju, no bo w jakimś momencie pojawia się bus i no, tak. Jest troszkę bardziej komfortowo. No bardzo, bardzo nam tego busa brakuje wszystkim chyba, prawda? Tak, i drogi. No. A propos drogi, mamy idealny tytuł The Way Michel Negocello. No to oczywiście propozycja od Roberta Lutego, ale się podpisuje pod tym obiema rękoma. Jesus killed the blind man so that he could see the evils of the world. Perchance blind but dark thought overcome by the light. Maybe Judas was the better man and Mary made a virgin just to save face. I too am so ashamed on my bending knees praying through my pretty white jeans. They say you're the way, the light. The light is so blinding. Am I not to question your followers can give me? Your words are used to enslave me. Convinced himself of his wisdom to judge, to forgive, condemn. Mother Mary, full of grace, I'm so confused by his pale white face. many mothers bear children, martyrs of grief and bitter love. While the so-called chosen, they make war. So many die in the name of God, their faith at a closed door. They say, you're the way, the light. The light is so blinding. Am I not to question? Your followers condemn me. Your words are used to enslave me. Hear my prayer. Hear my prayer. I see Jesus, Jesus, my love. I heard that you can save me. Robert Luty jest moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o muzyce, ale również o szybkiej, bezpiecznej jeździe samochodem. Bezpiecznej dlatego, że no, te trasy rajdowe są po prostu przygotowane. Co to znaczy? Jestem laikiem w pewnym sensie. Co to znaczy, że to jest przygotowane? Przepędzone sarny? Przygotowane oznacza, że jest to trasa zamknięta, wyłączona z ruchu publicznego, zabezpieczona od startu do mety. Dla totalnych laików powiem, że to nie jest tor, gdzie jest zamknięty teren, tylko to są drogi po prostu publiczne. Z małej do małej miejscowości. Asfalt? Asfalt zazwyczaj, oczywiście są też rajdy szutrowe, ale zazwyczaj asfaltowe i one są wyłączone z ruchu, taśmowane co kilkaset metrów. W newralgicznych punktach jest tak zwany sędzia, który pilnuje tego porządku. No, takie sytuacje ekstremalne się zdarzają bardzo rzadko, że ktoś wjedzie na tą trasę, bo zazwyczaj po prostu mieszkańcy wiedzą o tym już od wielu tygodni wcześniej, że taki rajd jest planowany. W tych godzinach będzie ta trasa zamknięta na dajmy na to 2 godziny i wiedzą o tym. Więc jest to fajny rodzaj jak gdyby adrenaliny, gdyż wiemy po prostu, że no, mamy kontakt tylko i wyłącznie z pustą drogą i z naszymi umiejętnościami. Jest to sport niebezpieczny? Mógłbyś tak o tym powiedzieć? Tak, jest to sport niebezpieczny, zgadza się, natomiast minimalizujemy to ryzyko maksymalnie, jak tylko się da. Mamy bardzo duże, takie modne słowo ostatnio, obostrzenia, ale zalecenie tak naprawdę Federacji FIA, wszystkie, od począwszy od kombinezonów, bielizny niepalnej, pasów sześciopunktowych, foteli, klatki bezpieczeństwa, kask, hans, no naprawdę wiele systemów jest, które powodują, że z takiego normalnego wypadku, który na normalnej drodze mógłby się skończyć tragicznie, wychodzimy bez szwanku. Zresztą w 2017 zdarzyło mi się dechowanie tym samochodem i nie dość, że mi się nic nie stało, to jeszcze bez bocznych szyb i przedniej popękanej pojechaliśmy dalej. No, powiem ci, że zyskałeś mój duży szacunek z kolejnego jakby powodu, no bo dachować, otrzepać się i po prostu jechać dalej. No, udało się osiągnąć jakiś w ogóle w miarę przyzwoity czas po takiej przygodzie? W tym sensie, że zdobyliśmy 2 punkty na koniec tego rajdu, który nie był szczęśliwy dla nas, ale zdobyliśmy 2 punkty, które zadecydowały o końcowym tytule Mistrza Polski, tym pierwszym właśnie w 2017 roku. Więc naprawdę według teorii never give up, po prostu trzeba tak do końca wierzyć, że się to może udać. Dopóki jesteśmy w grze, naprawdę się nie poddajemy. To te rajdy też przy okazji dużo mnie nauczyły takiego życiowego podejścia, że z każdej sytuacji jest 18 wyjść co najmniej. Nie? Życzymy Państwu jak najmniej takich oczywiście podbramkowych sytuacji, ale z każdej takiej można wyjść. Z pewnością są odpowiednie do tego drzwi, drogi, decyzje. Trzymam za to oczywiście kciuki, a w tej chwili osłodzi nam życie Stevie Wonder w utworze For Once in My Life. For once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid I can go where life leads me, somehow I know I'll be strong. I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Oh, once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone who needs me. Hey, hey, yeah. Oh, they love me. Robert Luty jest moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o muzyce, ale chyba więcej o szybkiej bądź o bezpiecznej jeździe samochodem. Okazuje się, że można i szybko i bezpiecznie podczas imprez ku temu przygotowanych i że można dotrzeć do celu bezpiecznie, a wcale nie za wolno, stosując się do przepisów czy przynajmniej nie ryzykując zbytnio na drogach publicznych. Zgadza się. Ja ostrzegałem cię, że jak będziemy mówili o tematach rajdowych, to to się będzie bardzo długo ciągnęło. Tak, ale jest tak, takie pytanie, które wielu z nas sobie zadaje, a które wraca do zespołowości w twoim sporcie, czyli czy to jest droga zabawa? Jest to bardzo droga zabawa. Motorsport to nawet dla osoby, która nie do końca zdaje sobie sprawę o kosztach, no jednak, jednak wie, że to nigdy nie było tanie. To jest gra zespołowa i naprawdę nie możemy sobie pozwolić na, nie wiem, używane opony, używane klocki, tarcze, tego typu rzeczy. To są elementy bezpieczeństwa, które bezpośrednio powodują sukces i bezpieczeństwo, czyli musimy posiłkować się finansami i partnerami z zewnątrz, którzy nam to umożliwiają. Noxy Rally Team, czyli marka Noxy AdBlue z grupy Azoty, to jest sponsor tytularny i od kilku lat już mamy takie wsparcie. No tak, i dzięki nim można po prostu finansować wszystkie te koszty. Zgadza się, bezpiecznie. A powiedz, ile takie auto pali? To mniej więcej wiemy, bo przecież mamy te wszystkie wyliczenia. Żeby bardzo tak uprościć, między 80 a 100 litrów na 100. Okej, rozumiem. To jest 100. Na dojazdówce trochę mniej, bo około 30. Ale to nie ma znaczenia, bo koszty paliwa są jednym z najmniejszych na rajdzie. No tak, ale one są myślę, że dla nas takie, wiesz, najbardziej jaskrawe, bo to jest, każdy dzisiaj rozmawia, że te nowe samochody tam, wiesz, 5-6 litrów potrafią na stówkę, a tutaj, proszę bardzo, Robert Luty, mam nadzieję, że nie jak jedzie na koncert. No to na pocieszenie mogę wszystkim powiedzieć, że jak ktoś mówi, że opony starczają na krótko, no to nasze opony nowe starczają na 120 kilometrów. Okej. Ale to dzięki temu świetnie hamują. Na koniec tego wątku mam dla państwa coś, co się tematycznie w jakimś tutaj stopniu zgadza, a zgadza się na pewno muzycznie. Plastik, Poluzjanci. Zjadam plastikowy chleb, zdradzam plastikowo cię, zamienię wrak serca na nowe, bo lepsze są. Piję plastikowy sok, myję plastikowy ząb, cyfrowo śpię z tobą przez internet, cyberseks. Gdzieś kończy się, a plastik niepowieczny jest. Jeśli chcesz wiecznie żyć, to przelicz się na ciągi liczb. I już nowy świat bez wad ma smak plastikowy. Jest git, nie ma Boga, tylko my. Wszystko co zamarzysz, nowy świat bez wad ma kształt cyfrowy. Jest git, w elektrodach będzie ci od wieki do twarzy. Wdycham plastikowy tlen, czytam plastikowy wiersz, cyfrowy cud, koniec trosk, www.człowiek.com. Leczę plastikowy ból, wierzę w plastikowy cud, cyfrowy mój z tobą dom, www.dzieci.com. Człowiek jest dawno już przeżytkiem, więc wypada złud. W końcu też skończy się, a plastik niepowieczny jest. I już www.świat.com to coś dla każdego. Twój raj, nowy wspaniały świat, nie ma nic lepszego. Www.świat.com bez trosk doskonały. Już dziś może twój na zawsze być piękny i wspaniały. Nowy świat bez wad ma smak plastikowy. Jest git, nie ma Boga, tylko my. Wszystko co zamarzysz. Nowy świat bez wad ma kształt cyfrowy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Robert Luty jest moim i Państwa gościem. Robert nagrał, no pytanie ile? 1000 płyt? Nie, no co ty, tyle nie. Ale ponad 100 na pewno. Myślę, że około 250 jak na razie. Okej. Okay. Jakoś tak się spełniam w tym nurcie. Pasuje mi ta robota, w ogóle nagrania bardzo pasują i bardzo, bardzo się jakoś tam odnajduję. Natomiast no, koncert jest czymś zupełnie innym. Po drugiej stronie energetycznego bieguna. Więc ludzie dają taką energię, zresztą najlepiej widać to przy koncertach online ostatnio, gdzie brakuje tej energii. Tak. Się okazuje, to nie chodzi o te zwykłe brawka po utworze, tylko chodzi o tą energię, która no niestety nie jest widoczna i bardzo nam brakuje tej energii od ludzi, więc czekamy z niecierpliwością na koncerty live. No tak, jak najszybciej. Mam nadzieję, że wrócą. Myślę, że Państwo też na to czekają. Frank McComb to taki artysta, z którym Robert miał przyjemność grać i o którym napisał, że wypadałoby go Państwu przybliżyć muzycznie. They're gonna be looking at you, Frank McComb. Much too wide to go around. They stand so tall you can't climb over. And in the ground so deep you can't crawl under. Since your departure date is never. They're gonna be looking at you, no matter where you run to, until you face the truth. They're gonna be looking at you. Hollow tone, just thinking you found a way to find that door. They launch you in. The harder you hit, the more impatient you're gonna get. So take it from a brother who knows to go on that route. You're never gonna win. No, no. Looking at you. No matter where you run to, you face the truth. Looking at you, yeah. Yeah, everything you do. Watch your feet talk to you. Yeah, yeah, yeah, yeah, you. Outside is where you wanna be. You wanna live free, just set your mind at ease. The kind of things you do, you do. They're gonna be looking at you. You care about the things you do. Your feet are calling to you. Yeah, what you sow, they're gonna be looking at you. It's surely what you're gonna be. Believe me, it's the truth. Free your mind. They're gonna be looking at you. That wall will be easier to climb. Yeah. Robert Luty jest moim i Państwa gościem. Patrzysz na kierowców, na polskie drogi ze złością. Czy jest właśnie tak, że możesz powiedzieć, że no na przykład na tle europejskim Polacy jeżdżą nieźle? Uważam, że jeżdżą coraz lepiej. Bardzo duży jak gdyby progres się wydarzył w ostatnich latach, a głównie z tego powodu, że nie mamy do końca przystosowanej infrastruktury i dróg do takiej ilości samochodów. Samochodów bardzo przybyło, a mimo to jakoś się odnajdujemy. Oczywiście, że ktoś powie, no dobrze, ale jest wiele wypadków. Okej, okay, tylko łatwo porównywać z innymi krajami, gdzie te drogi faktycznie są lepsze jakościowo. My musimy dużo improwizować jeżdżąc. I myślę, że jeżeli by doszło do szkolenia, o którym mówiłem wcześniej, czyli każdy we własnym zakresie by mógł sobie raz na pół roku, raz na rok pojechać na takie lotnisko i dokształcić się. Są takie kursy organizowane i naprawdę zachęcam i polecam gorąco. To byłoby jeszcze lepiej. Taki kurs 3-godzinny moim zdaniem powoduje skok jakościowy o kilka lat za kółkiem. Czyli po prostu wzrost świadomości, tak? Świadomości samochodu. Samochodu i swoich umiejętności, czyli punktów hamowania i co się zadzieje w sytuacji, kiedy jest poślizg, bo nikt tego nie ćwiczy na normalnej drodze. Jadąc na trening, ćwicząc ten poślizg 3 godziny, czyli robimy kilkaset razy ten poślizg, nagle się z nim oswajamy i wkładamy w automatykę w nasze ruchy. Okay. I ta automatyka jest potrzebna właśnie normalnemu kierowcy, który podczas takiej sytuacji zareaguje odpowiednio. Nie spanikuje po prostu. Tak, nie spanikuje, nie wciśnie hamulca albo nie skręci za bardzo kierownicą. Szczególnie w tych czasach można bez problemu się zapisać i zamiast zatankować paliwo 2 zbiornikami, to pojechać na jednym zbiorniku i wydać te pieniążki właśnie na testowania. Jeśli mają Państwo trochę więcej czasu w związku z obostrzeniami pandemicznymi, jeżeli tego typu miejsca są na wyciągnięcie ręki, to ja również polecam. Robert Luty był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci za spotkanie. Bardzo dziękuję również. Myślę, że to pouczające dla nas wszystkich. Na końcu połączy nas oczywiście piosenka Galaktyczny Poluzjanci. Przestrzeń między nami na długość. Planetami od ust do ust, molate świetle wciąż odlegli w kosmosach ciał, schowane pod powieki mgławice gwiazd. Nie kończy się w stronę, gdzie nie będzie dzielić nic. Bez końca trwa ta tajemnica w nas, natchnienie naszych dni. Odkrywam Cię od nowa. Odkrywaj mnie bez oczu. Zawieszeni w czasie, w przestrzeni chwil, nieskończone nasze o sobie sny. Krążymy wokół słońc odległych o wszechświat ciał, ku sobie ślą. Tęsknoty w nas. Nie kończy się ta podróż w stronę, gdzie nie będzie dzielić nic. Bez końca trwa ta tajemnica w nas, natchnieniem naszych dni. Odkrywam Cię od nowa. Bez obaw, nieznany jest odległy brzeg, granice w nas. Nie kończy się tęsknota co dzień. kosmos chciał, a podróż przez czas na drugą stronę oczu, by bliżej być, jak jeszcze nikt, jak zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert czyszczenie magazynów. No i jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No, wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej, albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest północ, wtorek, 6 kwietnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Odszedł artysta wybitny i bardzo popularny. W wieku 74 lat zmarł Krzysztof Krawczyk. Prawie 4000 mandatów za brak maseczek tylko pierwszego dnia świąt wystawili policjanci w całym kraju. O zniesieniu cenzury w kinematografii zdecydował włoski minister kultury. Nie żyje Krzysztof Krawczyk, legendarny wokalista, gitarzysta i kompozytor. Zmarł po południu w wieku 74 lat. Kilka dni temu opuścił szpital, w którym leczył się w związku z chorobą COVID-19. Krzysztof